अब राजस सुख का वर्णन करने जा रहे हैं। विषय इंद्रिय संयोगाग्रे अमृतोपम परिणाम विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। उस सुख को राजसुख समझना चाहिए जो सुख विषय और इंद्रिय का संयोग से उत्पन्न है, जो शुरू में अमृत के समान लगता है परिणाम में जहर के समान दुख देता है। ठीक विपरीत, वो शुरू में विषमिव था, अंत में अमृत के सदृश था, सात्विक सुख। ये शुरू में अमृत के समान है, अंत में दुख देता है, यह राजसुख है। वह यह जो प्रसिद्ध सर्व प्राणियों में प्रेमास्पद स्वीकृत जो सुख है, उस सुख का यह हाल है। सात्विक और राजस दूसरा भेद वर्णन कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं विषय इंद्रिय संयोगा यह तत्सुखम जायते। विषय और इंद्रियों का संयोग से वह यह जो सुख उत्पन्न होता है अग्रे प्रथम क्षणे अमृतोपम अमृत समम, जो पहला पहला शुरू शुरू में वह अमृत के सदृश लगता है, इन परिणाम में और अंत में निष्कर्ष क्या निकला उसका, विषमिव बल वीर रूप प्रज्ञा मेधा धनोत्साह हानि हेतुत्व। क्यों जर के समान कह दिया, ये सारी चीजें नष्ट होते आदमी का। विषेन्द्रिय संयोग से जन्य सुख का चक्कर में जो इस विषय भोग होता है उसे क्या क्या नष्ट हुआ, एक तो बल नष्ट होता है, दूसरा वीर्य सामर्थ्य नष्ट हुआ, दूसरा रूप शरीर का भी सौंदर्य नष्ट होते जाता है, बुद्धि की प्रज्ञा नष्ट हो जाती है, मेधा दिमाग का शक्ति नष्ट होता है, धन भी जाता है, शरीर में क्रिया करके उत्साह है वह भी नष्ट हो जाता है, बलहानि वीर्य हानि रूप हानि प्रज्ञा हानि मेधा हानि धन हानि उत्साह हानि हेतुत्वात्, इन सब का वह साधन है, इन सभी चीजों की हानि का साधन है यह राजस सुख। अधर्म तज्जनित नरक आदि हेतुत्वाच्छ, दूसरा यह अधर्म का भी जनक हो जाता है और तज्जनित नरक आदि का भी कारण हो जाता है। क्योंकि जिस सुख को अनुभव करके बाद आपको दुख मिला, अब क्या करेंगे आप, वापस सुख को पाने के लिए हर गलत काम कर देंगे। ईश्वर में सुख मिला ना, अमृतोपम था, फिर बाद में किसी भी अपने कर्मों की वजह से या राजस्व भोगता हो इंद्रिय भोगता, इसलिए नष्ट तो होना ही था, नष्ट होने पर सुख तो गायब होगा, दुख मिलेगा ही, हम क्या करें उस दुख को किसी दूसरे पर आरोप लगा देंगे, इसकी वजह से मेरा सुख छिन गया, मारो इसको, पीटो, झोरो, दिमाग क्या है ठीक उल्टा चल रहा। शुरू में दुख मिले बाद में अमृत मिल जाए तो उस सुख में आप आनंदित रहेंगे, फिर किसे बदला लेना कुछ मतलब ही नहीं रहता है, इसे सात्विक श्रेष्ठ है। शुरू में अमृतोपम रहा बाद में दुख मिला, अब उस दुख के प्रति हम क्या कहेंगे, अन्य को निमित्त बना डालेंगे और उस अन्य का विनाश आदि के लिए सब प्रकार का अधर्म करना शुरू कर देंगे। अधर्म का हेतु हो जाता है तो स्वतः ही वह नरक आदि का हेतु बन जाता है, इसे राजस सुख सदा ही विनाश का ही कारण होता है। परिणाम तदुपभोग विपरिणामांते विषमिव तत्सुखम राजसुख, इसलिए परिणाम ने तदुपभोग के विपरिणाम के अंत में उसकी उपभोग काल जितनी थी उतने समय सुख का परिणाम हुआ, उसके अंत में विष के समान होता है, ऐसा जो सुख है वह राजसंस्मृतम वह राजस कहा जाता है। आनंद कर रहे हैं बलम मने संघात सामर्थ्य शरीर का सामर्थ्य, वीर जो पराक्रम कृतम यश पराक्रम यशादि लेना, रूप शरीर का सौंदर्य, प्रज्ञा श्रुतार्थ ग्रहण का सामर्थ्य, बाद में कुछ स्मृति नहीं रहती ना, कुछ भी बोला याद नहीं रहता है, स्मृति शक्ति क्यों क्षीण हुई, विषय भोग से इंद्रियों का विषयों के साथ भोग से क्या होता है, स्त्री भोग से मतलब नहीं है, सर्वेन्द्रियों का तत्त्व बाह्य विषयों के साथ अशास्त्रीय संबंध करके इंद्रियों को हम उपयोग जो कर रहे हैं, जो युक्त आहार विहार से विपरीत अयुक्त आहार विहार से हो गया है, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, धीरे धीरे बुद्धि में भी धारण आदि शक्ति स्मृति शक्ति सारी शक्तियां क्षीण होती जाती है, मेधा गृहितार्थ का विस्मरण हो जाता है, गृहितार्थ अविस्मरण धारण शक्ति होता है वह भी क्षीण होता है, धन क्या गोहिरण्य आदि वो भी खर्च तो करने ही पड़ते हैं, बीमारियां भी बढ़ती है तो उसमें भी खर्च करना पड़ता है, उत्साह तो कार्यम प्रति उपक्रमादि, कार्य करने में शरीर में विशेष प्रयत्न करने की जो हिम्मत होती है वह विनष्ट हो जाता है। अबे धीरे धीरे आदमी घर के किनारे बैठ जाता है, बुढ़ापा में क्या करेगा, बिस्तर में पड़े रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं उसके पास, इधर देखेगा उधर देखेगा, एक गिलास पानी भी उठ के जाके लाके पीने को हिम्मत नहीं हो पाती, ऐसी स्थिति हो जाता है ना शरीर में निशक्त, और बुलाने का भी आवाज नहीं रहता, ऐसी बात आवाज भी छीन हो जाता, जोर से बोल भी नहीं पाता, पानी दो भी नहीं बोल सकता, ऐसी भी स्थिति होती जाती है, उत्साह नहीं रह जाता शरीर में किसी भी क्रिया को करने में। और इससे भयंकर तामस सुख, न शुरू में अच्छा न अंत में अच्छा, बीच में थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है बस। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम्। कति यदग्रे चानुबंधे च, जो अग्रे शुरू में और अंत में अनुबंधे च अवसान में, क्या है सुखम मोहनम आत्मना, जो अपने आप को मोहित कर देने वाला सुख है, मैंने विवेक को नष्ट करने वाला जो सुख है वह सुख तामस सुख है। अरे ऐसा भी ऐसा कैसा सुख होता है, कहते हाँ जो निद्रा से पैदा हुआ सुख है, जो आलस्य से उत्पन्न हुआ सुख है, जो प्रमाद से, तीन चीज निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम उसे उत्पन्न, ऐसा जो सुख है वो तामसम उदाहरतम, उसको तामस सुख करके लोगों ने कहा है, क्योंकि निद्रा भी समझते हुए निद्रा करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। स्मृतिकार ने कहा कितनी होनी चाहिए, फिर चिंतन किया ऋषियों ने, शरीर की निद्रा भी आवश्यक है, 24 घंटा जगे रहे तो होगा नहीं, जब तक अंदर की प्राण शक्ति और जग जाए, जिसके आधार पर ऐसा सामर्थ्य धीरे धीरे घटाया जाता है वो। ये आम आदमी के लिए न्यूनतम की आवश्यकता कितनी है, यामद्वयम् शयानस्तु ब्रह्म भूयाय कल्पते, यामद्वयम् शयानस्तु ब्रह्म भूयाय कल्पते, यामद्वय सोता व्यक्ति को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, वो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, इसे ज्यादा सोने वाला नहीं, इसे कम सोने वाला नहीं सामान्य आदमी, इसे कम वो सोच जो योगी बन जाए, योग अभ्यास करते करते करते योग निद्रा आदि के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करते जाता है, धीरे धीरे धीरे वो 6 से ये 2 या मैंने 6 घंटा, 9 बजे से 3 बजे, 10 बजे से 4 बजे, 6 घंटे से ज्यादा सोना इसी के लिए भी अनुकूल नहीं, साधक के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, मुक्ति चाहने वालों के लिए। दिन में सोएंगे तो उधर घटाओ, फिर रात में दिन में 1 घंटा सोए, फिर रात में 5 घंटा सोना, 10 से 3। पहले भी आया अनवीरी में एक बार समझाया था, युक्त आरव्यार में आया था प्रकरण में, इसे ज्यादा सोने का मतलब वो तामस सुख में जा रहा है, तामस सुख में जाने का मतलब अपने स्वयं का विवेक नष्ट कर ले रहा है, इसे कहे न्यूनतम 6 घंटा और अधिकतम आलसी है जितना 24 घंटा सोए, मूर्ख क्या दिक्कत है, तो इसका कोई है ही नहीं नियमन, सामान्य आदमी 6 है। और जैसे साधना बढ़ती जाती है आवश्यकता निद्रा की जरूरत नहीं पड़ती, निद्रा जय हो जाए गुड़ाकेश हो जाएगा, धीरे धीरे धीरे वो घटते ही जाता है, दो लोगों का नींद घटती है, एक योगी का और एक महाभोगी का, महाभोगी का भी ये होता है, धीरे धीरे बुढ़ापे में क्या होता है, नींद चाहता भी नींद नहीं आती बुढ़ापे, कुत्ते का नींद जैसे हो जाते बुढ़ापे, 2 मिनट नींद आएगा फिर जग जाएगा, फिर नींद आएगा फिर जग जाएगा, जैसे गोली देते डॉक्टर को, गोली खाओ सो जाओ, नींद नहीं आने से टेंशन होता, नींद नहीं आ रही यही सबसे बड़ा तनाव है, लेकिन नहीं आवे तो अच्छा है, बुढ़ापे में नहीं आया चलो भजन कर लो राम राम करो, वो मन तो लगती नहीं, जिनकी बार तो किया नहीं तो आपको क्या करेगा राम राम, इसे कहते निद्रा से जन्य जो सुख है वह तामस है, और आलस्य से जन्य जो सुख है वह भी तामस है, आलसी जो होता है बड़ा लगता है सुखी है वो, नहीं वो भी तामस है, और प्रमाद से उत्पन्न जो सुख है यह भी कहते हैं तामस, क्यों मोहकर, मोहन मन मोह करने वाला, मोहित कर देने वाला है, मैंने अपने ही स्वरूप का आत्मा का अविवेक पूर्वक स्वयं को संसार की ओर ले जाने वाला है। निद्रा और आलस्य दुनिया में तो प्रसिद्ध है, प्रमाद मैंने कर्तव्य अर्थ के अवधान मंत्रेण मनोराज्य मात्रम कर्तव्य का अवधान की बिना सावधानी हुए बिना मनोराज्य मात्र बैठे रहना प्रमाद है। भाषिका यद अग्रे चानुबंध अनुबंध मने अवसान उत्तर काले सुखम मोहनमय, जो सुख है वह मोहित करने वाला मोहगरम, क्या मोहगरम, आत्मनो मोहगरम, स्वयं को ही जो है मोहित कर देने वाला है, मन अवेक की ओर ले जाने वाला है। कैसे है वो सुख, निद्रा आलस्य प्रमाद होता, निद्रा च आलस्य प्रमाद समुत्तिष्ठति, निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम, इन चीजों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसको कहते हैं तत्तामस मुदार्थम, उसे तामस सुख कहा गया है। अथ इदानीं प्रकरणोपसंहारार्थ श्लोक आरभ्यते, अब ये जो एक तरह से 16वें अध्याय से शुरू कर दिए थे, 17वें तो विशेष रूप में शब्दात्र विभाग को नाम ही कह दिया था, फिर वही प्रश्न उठा कि त्याग को लेकर बाद निमित्त से अर्जुन ने पूछा, तो विस्तार रूप में आपने हर चीज का त्रिविधता वर्णन करते करते करते आए हैं, उस त्रिविधता का जो वर्णन कर रहे थे सत्र स्तंभ का, यहां पर समाप्त हो जाता है। और अब कहते कितना और गिनू, इस संसार में कोई चीज ऐसा नहीं है जो सत्य त्रिगुण से बाहर हो, सब त्रिगुण के चंगुल में बैठे हुए, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जड़ चेतन विभाग सारा संसार त्रिगुणात्मक है, इन्हीं तीन गुणों के चंगुल में फंसे हुए हैं और इनसे जो निकला वो गुणातीत हो जाता है, जिसको पहले कहते गुणातीत का वर्णन कर चुके हैं सूत्र में ध्यान आया तो भी गुणातीत, उसको वर्णन किया था इदानीं प्रकरणोपसंहारार्थ, इसलिए अब प्रकरण को उपसंहार करने के लिए श्लोक आरंभ कर रहे हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्तम प्रकृतिर्मुक्तम यदेवि स्यात्त्रिभिर्गुणैः, कदे इस पृथ्वी पर अथवा द्युलोक में अथवा देवताओं में भी ऐसा कोई वस्तु नहीं है, न तदस्ति यत ये भी त्रिभी प्रकृति जैर गुण ही मुक्तम, जिन तीन प्रकृति मैंने माया से जन्य गुणों से मुक्त हो ऐसा कोई भी सप्तम वस्तु न, सप्तम मैंने प्राणी जातम और जड़ात्मकम भी जग चेतन सबको लेने से सप्तम कह दिया, ऐसा कोई सत्व है नहीं। देवेश में बहुवचन इसलिए किया है क्योंकि आ ब्रह्मस्तम पर्यंता ऐसे बहुवचन प्रयोग किया विष्णु धर्म पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण 104 अध्याय 104 अध्याय 30 श्लोक में कहा आ ब्रह्मा जी से शुरू कर गए स्तंभ पर्यंत सारा जी त्रिगुणात्मक, इसे ब्रह्मा पद प्राप्त करना हिरण्य पद पर गर्भ प्राप्ति ये सब क्या है, त्रिगुणात्मकता ही की प्राप्ति हुई, त्रिगुणात्मक जगत की प्राप्ति हो रही है, किसी में सत्वोत्कर्ष है किसी में तमोत्कर्ष है किसी में रजोत्कर्ष है, सत्वोत्तम की तारतम्यता में ही सारा का सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड सारा, इसी इनमें कहीं भी किसी भी चीज को अपेक्षा करना प्राप्ति करना उसके लिए कर्म उपासना आदि का अभ्यास करना व्यर्थ है, वैराग्यार्थ बात का है। यही ध्रुव ने कहा अपनी एक आग थी अंदर में राजपद की, तो उसको लेकर मैं आप परमात्मा के आने के बाद मैंने गलत चीज मांग लिया, भय रोता है तब विवेक जग गया, भगवान के दर्शन से विवेक जग गया, वासना की वजह से मांग गलत बैठा इन बाद विवेक जगी तो अब क्या कर सकता, तो ध्रुव नक्षत्र बन के बैठा हुआ है, करोड़ों अरबों वर्षों तक जिंदा रहना पड़ेगा, एक ब्रह्मा जी का टाइम नहीं, अनेक उसके बाद विधेय मुक्त होगा, भगवान ने कृपा किया चलो कोई बात नहीं तुम सदा मेरे स्मरण करते रहोगे, जगत को देखोगे नहीं दुखी नहीं होगे, तुम जगत तुम्हें दिखाई नहीं देगा तो स्वरूप प्रतिष्ठित रहेगा, फिर भी एक सोपाधिक बन के पड़ा रहना पड़ा ना, निरपाधिक स्वरूप कहां हुआ, ये वैराग्य के लिए जान के कह रहे हैं ऐसा कोई चीज की अपेक्षा कभी नहीं करना, मैं स्वर्ग में जाऊं ब्रह्मलोक में जाऊं यहां जाऊं वहां जाऊं कभी अपेक्षा ही नहीं करना चाहिए। देखिए भाष्यम तन्न तदस्ति माने तन्नास्ति, वह ऐसा कोई चीज नहीं है जो पृथ्वी व मनुष्यादि सत्व मैंने प्राण जाति सप्तम ने प्राणी जातम मनुष्य आदि सारा चेतन तत्व जो माना जा रहा है अन्य प्राणी जातम अपी है ना, अपी से क्या करना, अन्य जो कुछ भी हो जड़ चेतन संपूर्ण विभाग इस पृथ्वी में, क्या इस पृथ्वी में ही नहीं जड़ चेतन विभाग, द्वी द्विलोक में भी जो जड़ चेतन विभाग है, देवेश वा पुनः और देवताओं में भी जो जड़ चेतन विभाग अनुभव लोग कर रहे हैं सब सप्तम, जो भी सत्व है जो भी प्राणी जात है जड़ चेतन विभाग प्रकृति जयी प्रकृति तो जात त्रिवीर गुण ही सत्वादि न अन्वय कर दो न मुक्तम न प्रत्युक्तम यद भवित न तदस्ति इति पूर्वेण संबंधा, इन तीन गुणों के ही लपेट में है सत्वादि सत्वरजतम, इन तीन को जो गुण है जो प्रकृति से जन्य मायास में ही विद्यमान अगर प्रकट हुआ है उनको परित्याग करके ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए अगले श्लोक के लिए अवतरण का काफिला मात्र सर्व संसार क्रिया कार फल लक्षण सत्रजस्तम गुणात्मको अविद्या परिकल्पित, अब उसको 15वां अध्याय से जोड़ देंगे, बीच का 16 से लेकर यहां तक पूरा ये विभाजन हुआ, अब हम सत्य संशुद्धि शुरू करके 16वां अध्याय में, जब 15वां अध्याय में जाए वृक्ष में संसार वृक्ष, ये संसार वृक्ष कैसा है, सर्व संसार क्रिया कारक फल लक्षण क्रिया कारक और फल रूपा है ये सर्व संसार, और ये जो सर्व संसार क्रिया फल रूपा है वो सत्व रज तमो गुणात्मा कहा सत्व गुण रजोगुण तमुणात्म त्रिगुणात्मक ही है अविद्या से परिकल्पित समूलो अनर्थ मूल इस अविद्या सहित अनर्थ रूप यह बात उक्ता कहा वृक्ष रूप कल्पनया च वृक्ष रूपक की कल्पना के द्वारा यह 15वें अध्याय का पहला श्लोक में ऊर्ध मूलो मद शाखा अश्वत्तम प्रावरव्यम इत्यादि श्लोक के द्वारा हम पहले कह चुके हैं 15:1 में तमच और उस वृक्ष को छेदन करके साधु ही बता दिया असंग शस्त्र छिवा 15वां अध्याय तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में कहा तथा पदम तत् परिमार्जितव्यम इति चौथा 14 श्लोक में उपाय भी बता दिया और उपाय को अपनाने से संसार से छेदन करके क्या मिलने वाला परम पद वो भी बता दिया। तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार कारण निवृत्ति अनुपपत्तौ प्राप्तायाम, लेकिन कहते हैं असंग शस्त्र का दृढ़ता पूर्वक छेदन करने पर भी वह परम पद को तत्पर मार्ग अन्वेषण करना चाहिए जो आपने कहा है 15वां अध्याय में, यह असंभव है। अरे क्यों, कि सब कुछ त्रिगुणात्मक है ना, और त्रिगुणात्मक जगत में रह करके त्रिगुण को काट देंगे कैसे, हम वृक्ष को कैसे काट देंगे, कि जो काटने वाला कहां है, वृक्ष में है ना, वो वृक्ष में क्या वृक्ष अवय है, वो भी वृक्ष अंतर्वर्ती है ना, वृक्ष से बाहर तो है नहीं यहां, तो हम अपने आप को कैसे काटना है, एक तरह से अपने आप को काटने वाली बात कर रहे हो, तो होगा नहीं, क्योंकि जो वृक्ष से भिन्न होगा वह तो वृक्ष को काटेगा ना। लोक में व्यवहार में क्या हम देख रहे हैं, वृक्ष अपने आप को काट नहीं लेता, वृक्ष को काटने वाला वृक्ष से भिन्न होता है या नहीं। और यहां आप हमें कह रहे हो तुम वृक्ष को काट डालो संघ छत्वा तत्पदम परमार्जितव्यम, कैसे होगा, क्या हम भी तो वृक्ष के अंतर्गत हैं, आपने ब्रह्मा से लेकर सब जगह त्रिगुणात्मक है तो हम भी त्रिगुणात्मक में आ गए, जब हम भी त्रिगुणात्मक जीव ही हैं फिर हम कहीं से वृक्ष को काट देंगे, वृक्ष से अलग तो है नहीं। इसे असंभावना रूपी कल्पना कोई कर सकता है, ये केवल बकवास है, मीठी मीठी बातें कह दी गई है, ये कोई कर नहीं सकता, इसलिए इसे आगे के ग्रंथ वही रास्ता बताएगा कैसे काटा जा सकता है, इसमें ही रहकर इसी को काट सकते, जैसा मूर्ख कालिदास ने जिस डाली पर बैठा उसी डाली को काट रहा था, हैं? कई लोग हैं, कालिदास का भी यही कहानी थी ना, कालिदास का भी जीवन यहीं से शुरू हुई है, उसको देख के समझ गया आदमी ये महान हो सकता है, ऐसे थोड़ी उसको पकड़ा गया शास्त्रार्थ में परास्त करने के लिए, कहा कि यही सही है शारदा को परास्त करने, और कोई नहीं परास्त, जो ऐसा व्यक्ति होगा वह शास्त्रार्थ प्राप्त करने के लिए उसको ले गए लोग, उसको कह दिया बस चुप रहना, वो कहेगी एक, तू बताना दो, वो कहेगी तीन, तू बताना पांच, तो अपने आप कुछ भी समझ ले उससे, लेकिन बोलना नहीं। शारदा कहेगा द्वैत वेदांत एकमेव द्वितीय, नहीं दो। अब अर्थ लगाने अपना अपना अर्थ लगा रहा, पंडित लोग अर्थ व्याख्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहा, अरे तुम एक अंक फोड़ देगी तो मैं दो अंक फोड़ दूंगा तुम्हारा। मुड़े अपने अर्थ कल्पना कर रहा है, और पंडित लोगों ने इसको द्वैत नहीं, हमारे गुरु जी कह रहे हैं द्वैत है, द्वैत नहीं अद्वैत कह रहे थे वो, कहीं नहीं, जो द्वैत है ना वो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक संसार है, तीन स्मृति का त्रिगुणात्मक संसार है ये, पंचभूतात्मक, ये लोग व्याख्या करें पंच पांच, अपनी अपनी व्याख्या, वो अपने जिस पर बैठा था अपने सामने काट रहा था, डायरेक्ट इन खुद भी तो गिरेगा मूर्ख। जब उसका उसके शारदा ने जब परास्त हो गई, उसका नियम था जब परास्त हो उसे शादी करना पड़ेगा, कल से शादी करना पड़ा। शादी के बाद दोनों बैठे तब वो सच्चाई सब पता चला उसको, अरे मामूड पड़े झूठा मोनी बना, झूठा सा भेजा उसे पंडित, अपने बेकू बना दिया मेरे को, अब कैसे इसको उद्धार किया जाए। शारदा के ताने पड़े खूब सुनाई हो, फिर वो जंगल गया, काली की उपासना किया, तो काली का दास ऐसे वर्णन आता है संक्षेप में। तो कहने का मतलब है संसार वृक्ष को काटा इस तरह से जा सकते, कौन काटेगा, मूर्ख ही तो काटेगा, ऐसे अपने पर कुलाड़ी कौन चलाता है, मूर्ख ही तो चलाता है। इधर से आप कह रहे हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं, विवेक ही संसार वृक्ष को काट सकता है। कैसे वो प्रक्रिया बताएंगे, वही करें, तत्र जा सर्वस्व त्रिगुणात्मक, संपूर्ण त्रिगुणात्मक होने से संसार कारण निवृत्ति अनुभव, संसार का कारण जो विद्या है उसकी निवृत्ति हो नहीं सकती है, ऐसे पक्षी प्राप्तायाम यथा तन निवृत्ति से तथा वक्तव्यम, यानी उसकी निवृत्ति जैसी हो सकती हो वह प्रक्रिया बताना चाहिए, इसलिए आगे ग्रंथ आरंभ हो रहा है। सर्वश्चिकित्सा शास्त्र तो कर्तव्य एतावानावित एव च सर्वो वेदः स्मृतिर्तश्च, इतना ही नहीं एक और क्या काम करना बाकी है, अभी कहते संपूर्ण गीता शास्त्र का उपसंहार करना बाकी है, और इतनी ही संपूर्ण वेद और स्मृतियों का भी अर्थ है। पुरुषार्थम इच्छत अनुष्ठेह, पुरुषार्थ को चाहने वालों के द्वारा इतनी ही अनुष्ठेय है, यह इत्ता को निर्णय की त्यों अर्थंच ब्राह्मण क्षेत्र विषाम इत्यादि आरभ्य थे, इसलिए आगे ग्रंथ आरंभ हो रहा है। नहीं तो शास्त्र का जो अर्थ था जितनी बतानी थी सारे पदार्थ बता करके कहानी खत्म हो गई, शास्त्रार्थ समाप्त हो गया। शास्त्र का जो वेदों में समय जो कहना है, जो जो बातें थी सब यहां द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 18वें अध्याय के 40 श्लोक तक बात खत्म हो गई। इससे आगे संपूर्ण गीता शास्त्र को उपसंहारे, जो कि संपूर्ण वेद और स्मृतियों में कहे गए पुरुषार्थ के चाहने वाले पुरुषों के अनुष्ठेय पदार्थ को कहना बाकी है, और सबसे मुख्य बात जो कहना यहां बाकी है वह है इस अविद्या का नाश करने की तरीका। लेकिन जो उन्होंने बोला है उल्टा क्रम से जवाब देंगे, भाष्यकार ने क्या कहा, पहले अविद्या नाश की तरीका बताएंगे, यथा तन निवृत्ति तथा वक्तव्य पहले कहा, फिर गीता शास्त्र उपसंहार, फिर पुरुषार्थ की इच्छा अनुष्ठेय, ये तीन बताना वाक्य बोला। उनमें से पहला बताएंगे उल्टा क्रम से, पुरुषार्थ को चाहने वाले के अंदर क्या अनुष्ठेय है वो पहले बताएंगे, फिर गीता शास्त्र उपसंहार बताएंगे, फिर अंत में वह महान साधन सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम मन मना भव मद भक्तो इत्यादि जो श्लोक अंत में आएगा, वह साधन है अविद्या को नाश करने का। उसके लिए यह श्लोक आरंभ होता है ब्राह्मण क्षेत्र विषाम इत्यादि आरभ्यते, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंदबा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, जब यहां समास कर दिया तीन जाति को, तीन वर्णों में समास कर दिया, विषाम विट शूद्राणाम ऐसे कह सकते थे, है ना, एक बना देते ब्राह्मण क्षत्र विट शूद्राणाम, और एक आशब जोड़ देते भी एवं च परंतप, छंद पूरी भी कर सकते थे, लेकिन जान के समास नहीं किया, शूद्रों को अलग कर दिया, बाकी दिन को अलग कर दिया भगवान ने। ये दिखाने के लिए ब्राह्मण क्षत्र वैश्यों को, इन तीनों को वैदिक कर्मों में अधिकार है, शूद्रों को वैदिक कर्म में अधिकार नहीं है। क्योंकि अंत में क्या कहा भाष्यकार ने, पुरुषार्थ को चाहते हुए व्यक्तियों के क्या करना चाहिए वो बताने जा रहे हैं, है ना। पुरुषार्थ को चाहने वाले पुरुषों के द्वारा क्या अनुष्ठेय है उसे बताने के लिए वर्णन का व्यवस्था बता रहे हैं। और पुरुषार्थ से क्या लेना है हमें, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी प्राप्ति वैदिक कर्म से, समार्थ कर्म से और वर्णाश्रम धर्म से, है ना। एक तो वैदिक कर्म कांड है, एक है समार्थ कर्म कांड, और वर्ण और आश्रम का सामान्य धर्म अलग है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, इनके सामान्य धर्म अलग है। इनमें से यह वर्ण धर्मों को वर्णन करेंगे, न वैदिक कर्म, न स्मार्त कर्म, न आश्रम धर्म, किंतु वर्ण धर्म जो सामान्य है उसको वर्णन कर देंगे, जिसके माध्यम से व्यक्ति परम पुरुषार्थ पर मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकता है, पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। अतएव वर्णन करने जा रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, शूद्रांच हे परंतप च अनुत के समुच्चय। शूद्रों के अलावा क्या है, शूद्र सम जो पंचवर्ण निषादादि वर्ण संकर, उनको भी लेना शूद्र के साथ। कर्माणी प्रविभक्तानी स्वभाव प्रभु वैर गुण, इनके कर्मों को प्रविभाग पूर्व कथन किया जा रहा है जो श्रुति स्मृतियों में, उन्हीं को यहां संक्षेप कथन करके भगवान, वे कैसा है वो सब, स्वभाव प्रभु वैर गुण, स्वभाव शब्द गाने कर करेंगे, स्वभाव स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को विभाग पूर्वक कथन करेंगे संक्षेप में। विस्तार में देखना है तो श्रुति स्मृतियों में जाना पड़ेगा, विशेष रूप स्मृतियों में ही ज्यादा चर्चा है, श्रुति में संकेत मात्र ही है। मसूनकार कहे हुए त्रियाणाम समास कर्म द्विजत्वेन वेदाध्ययन तुल्य धर्मत्व कथनार्थम शूद्राणाम पृथक्करणाम एक जातित्वेन वेद अनधिकारित्व ज्ञापनार्थम मसूदनी द्विजत्वेन, ये तीन तीनों को वेदों को पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। लेकिन अन्य जो शूद्र हैं उनको पृथक इसलिए कर दिया, एक ऐसा विलक्षण की जाति है जो वेदों में उनका अधिकार नहीं है, इस बात को ज्ञापन करने के लिए असमास करके अलग कर दिया गया, स्पष्ट है। वशिष्ठ जी ने कहा ही है वशिष्ठ स्मृति में, चत्वारो वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्राः तेषां त्रयो वर्ण द्विजादयो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्याः कह दिया, उनका दो बार पैदा होते ही ये लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका दो बार जन्म होता है। पहला जन्म में वही माता पिता है जिन्होंने जन्म दिया, जो शरीर वाले, एक आदमी होता है एक औरत, उन्हीं को पिता कहते और माता कह देते पैदा करने से, है ना। वो पहला जन्म हुआ, पहले जन्म के प्रति मांस पिंड धारी मनुष्य ही, स्त्री और पुरुष ही माता पिता हो जाते हैं। लेकिन दूसरे जन्म का माता कौन, दूसरे जन्म का पिताजी कौन है, दूसरे जन्म का माँ गायत्री है और पिता आचार्य है जो गायत्री को देते हैं। देखिए श्लोक दिया है, मातृग्रति जननम द्वितीयम मौंजी बंधने अत्रास्य माता सावित्री पितात्वाचार्य उच्यते। माता से जो अग्रे मैंने पहला जो जन्म है वो माता से उत्पन्न होना, और दूसरा मौंजी बंधन संस्कार उपनयन संस्कार जब होता है तब उससे दूसरा जन्म होता है व्यक्ति का। उस दूसरे जन्म में माँ कौन है, कहते माता से अत्र मन दूसरे जन्म में इसका माता गायत्री है और पिता आचार्य कहा जाता है। जिन्होंने कान में गायत्री मंत्र फूंकते हैं वो आचार्य, दूसरा पिता है सावित्री, गायत्री की चीज है। हाँ, सावित्री में गायत्री में सावित्री मनवा प्रधान परिषद में गायत्री का ही दूसरा नाम सावित्री है, प्रसन्न में आया है ये बात, गायत्री में वो सावित्री मनवाह, ऐसा मंत्र है। गायत्री को ही सावित्री नाम से भी दूसरे लोग पश्चात व्यवहार किए हैं, अलग नहीं है। इसलिए उसको द्विजन्मा गत है, ब्राह्मण को भी क्षत्रिय को और वैश्य को। माँ गायत्री है, पिता आचार्य। भाष्य ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य विषस्य इति ब्राह्मण क्षत्र विषः एषां ब्राह्मण क्षत्र विषां शूद्राणां च स्पष्ट है। शूद्राणां असामासकरणं एकजातित्व सति वेदे अधिकारा। शूद्रों को समास में न जोड़ने का पीछे क्या हेतु है? वे एक विलक्षण जाति वाले हैं, जो होते हुए उनको वेद में कोई अधिकार नहीं होता। हे परंतप संबोधन है, जैसे शत्रुओं को अपने शक्ति से तपाया है तुमने, उसी पर अभी अपने क्षत्रिय धर्म को लेकर के तुम अन्य धर्मों को तपा दो। अब उल्टा हो रहा था ना कि प्रथम अध्याय में अर्जुन का क्या हाल है, अपना क्षत्रिय धर्म को त्याग करके ब्राह्मण का जो संन्यास धर्म है वो स्वीकार करने जा रहा था, है ना। अब एक तरह से आपके अंदर यह तमगुण रूपा शत्रु उत्पन्न हुआ है, उसको मार डालो और अपना छात्र धर्म का अपनाओ, ये संकेत करने के लिए हे परंतु संबोधन दिया। कर्माणि प्रविभक्तानि इतरेतर विभागेन व्यवस्थापितानि, एक दूसरे को अलग अलग विभाग पर व्यवस्था से हम कथन करने जा रहे। संक्षेपेण सुन लेना कि ब्राह्मण का वास्तविक कर्म क्या है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है और शूद्र का क्या है। वो अपना अपना जो जो कर्म है उस क्योंकि अनेक जन्मों के आपके अंदर विद्यमान जो कर्म है उसी के से बना हुआ प्रारब्ध बन जाता है अगले जन्म का, तो उस प्रारब्ध के अनुसार आपको उस कर्म में जन्म दिया जाता है। ऐसे घर में आपको जन्म क्यों मिला है? आपकी कर्मों की वजह से। अतएव उस जिस घर में पैदा हुआ, इसलिए जो लोग कहते हैं जन्म ना जाए तो शूद्र, वो गलत है। उस लोग गलत बनाए लोगों ने, शास्त्र कहता है ना, वशिष्ठ स्मृति वगैरह सारे स्मृति मनुस्मृति सब में श्लोक है, इसमें बहुत स्मृतियों को देंगे आगे। तो स्मृतियों के अनुसार ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के और उत्तर पूर्वोत्तर उससे भी पहले जो संचित कर्मों में से जो इस जन्म के योग्य कर्म है इकट्ठे होकर क्या हुआ था, प्रारब्ध बना। उस प्रारब्ध के अनुसार आपका शरीर का जन्म हुआ है। जिस घर में जन्म हुआ है उस घर में ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, मैंने आपके कर्म ब्राह्मण जन्म के अनुकूल था, अतएव प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपको वहां जन्म दिया गया। से जन्मना जायते ब्राह्मण, श्रुति का लक्षण चले गया का जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कार द्विज उच्चते, संस्कार गायत्री मौन जीव द्रवण संस्कार ऐसा बने का नाम है इसका, यज्ञोपवीत संस्कार, ब्रह्मोपदेश संस्कार, मैंने वेद का उपदेश हो रहा है ना, वेद में प्रवेश कराया जा रहा है इस माध्यम से। ब्रह्म ने वेद उसके उपदेश योग्य बना रहे, ब्रह्मोपदेश संस्कार भी कहते हैं इसको, तब द्विज हो जाता है। तो इसलिए क्षत्रिय घर में पैदा होने और क्षत्रिय के अनुकूल से कर प्रारंभ संस्कार थे, होता क्या है, लेकिन उसके बाद उस संस्कारों को लेकर उस प्रारंभ कर्माधीन होकर के क्या वो कर्म करता है आगे या नहीं करता है, वो स्वतंत्रता वही पुरुषार्थ। ब्राह्मण का घर में पैदा हुआ लेकिन कर्म कर रहा है शूद्र का, गुण है क्षत्रिय का, ऐसा हो सकती है। जैसे महाभारत विचार किया, जन्मना वर्ण फिर कर्मणा गुण था, गुण क्या है उसके अंदर देखने को मिल रहा है, फिर कर्म क्या कर रहा है। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण तीनों ब्राह्मण वो सर्वश्रेष्ठ है, जन्मता ब्राह्मण, गुणता ब्राह्मण, कर्म से भी ब्राह्मण, वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे फिर विभाजन करते आएंगे, बहुत तीन तीन के चार गुण है ना, बहुत हो जाएंगे उनमें तीव्र तारतम्यता, उसमें भी कितने गुण अपनाया, कितने कर्म कर रहा, छह कर्म बताएंगे, दस गुण बताएंगे, दस गुण में से कितना गुण है, एक है, दो है, तीन है, नौ है, दस है, उसके बाद फिर उसमें तर्क बताएंगे ना ब्राह्मण में उत्कृष्टता निकृष्टता। इधर से कितने में भी समझना है, इसी तरह वैश्य में भी समझना है आपने, सभी में इसे समझना है। इसलिए कहते हैं कि ये जो है केन किस आधार पर उनका जन्म हुआ, स्वभाव प्रभु वही गुण ही। अरे स्वभाव शब्द अनेक अर्थ करते हैं, पहला अर्थ है स्वभाव मने ईश्वर की माया, स्वभाव ईश्वर से प्रकृति, स्व मने ईश्वर उसका भाव, उसकी जो प्रकृति उसकी जो माया त्रिगुणात्मिका माया, सा प्रभवो येषां वही है उत्पत्ति के प्रति कारण जिनका किनका गुणानाम इन लोगों के गुण ते स्वभाव प्रवाह तई स्वभाव प्रवाही वे हैं जिसको कहते हैं स्वभाव प्रवाह तई उन गुणों के द्वारा उनका जन्म हुआ। क्या है वो और स्पष्ट करते थे समाधि कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मण आदि नाम शम आदि कर्मों को ब्राह्मण आदियों के प्रति विभाजन कर बता दिया गया है। आगे और स्पष्ट करेंगे। अतः तो दूसरा स्वभाव मने ब्राह्मण स्वभाव से सत्वगुण प्रभव कारण ब्राह्मण के स्वभाव का जो कारण स्वभाव की उत्पत्ति के कारण कौन है सत्वगुण है। तथा क्षत्रिय स्वभाव से क्षत्रिय स्वभाव के उत्पत्ति का कारण क्या है सत्वोपसर्जनम रज सत्व कम है रजगुण ज्यादा है वो बिल्कुल रजगुण प्रधान है और सत्वगुण गौण उससे भी कम तमगुण। ब्राह्मण में क्या है सत्वगुण प्रधान रजगुण तमगुण गौण हो गए लेकिन क्षत्रिय में रजगुण प्रधान हो गया सत्वगुण गौण है उससे भी कम तमगुण है। और वैश्य में वैश्य स्वभाव से तमो उपसर्जन रज प्रभाव इसका भी रजोन प्रधान है लेकिन तमो उपसर्जन नहीं है सत्व बिल्कुल कम है सत्व बिल्कुल कम हो गया रज रज से कम है तमगुण तमगुण से भी कम है सत्व। इसमें तो ये एक का लोप होना चाहिए एक का लोप होना चाहिए हो ही नहीं सकता। त्रिगुणात्मक जगत में कोई भी गुण लोप कभी नहीं होता कोई भी गुण का लोप कभी नहीं हो सकता गुणातीत ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही वो भी असंबंधत्व ये तो रहेगा दुनिया को दिखेगा। रजोगुण तमोगुण बढ़ गया तो सत्वगुण दब जाएगा दबेगा ये तो करें वो न्यून हो गया वो लोप नहीं आप लोप शब्द प्रयोग किए लोप नहीं हो सकता दबने का नाम ही हम अभिभूत हो गया कम हो गया न्यून हो गया बोला शब्द कुछ ही प्रयोग करो करने रजगुण मुख्य है और रजगुण के बाद उसके साथ कौन दे रहे रजगुण को वो निर्भर है। यदि क्षत्रिय है रजगुण के साथ कौन देता है सत्वगुण दे रहा है और वैश्य को रजगुण के साथ कौन दे रहा है तमोगुण दे रहा है ये अंतर है। और दोनों में क्या आ रहा है सत्वगुण न्यून ही रहेगा नहीं इस पर रज क्षत्रिय में तमोगुण न्यून में चला जाता है और वैश्य में सत्वगुण न्यून में चला गया। तमोपसर्जन रज है या सत्वोपसर्जन रज है अतः क्षत्रिय में सत्व उपसर्जन हो गया रज प्रदान हो गया और तमगुण न्यून हो गया और वैश्य के लिए तम उपसर्जन रज प्रदान सत्वगुण न्यून में चला और शूद्र में आ गया शूद्र स्वभाव से रज उपसर्जन तम प्रभाव तमगुण प्रदान रजगुण उपसर्जन गौण उससे भी न्यून कौन सत्व न के बराबर ये हो गया। इसलिए रज उपसर्जन तम प्रभाव प्रशांत ऐश्वर्य मूढ़ता स्वभाव दर्शना चतुर्नाम क्रम से बता दिया ब्राह्मण में इसलिए प्रशांति ज्यादा दिखती है क्षत्रिय में ऐश्वर्य और वैश्य में ईहा चेष्टा और शूद्र में मूढ़ता ये जो स्वभाव प्रधानतया देखने को मिलता है चारों वर्णों के क्रम से ये दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा कि गुण से क्या लेंगे स्वभाव ने लोगों के अंदर जो स्वभाव है मैंने ब्राह्मण आदि में जो स्वभाव है शांति आदि उन स्वभावों की उत्पत्ति का कारण भूत गुण मैंने सत्वगुण आदि गुण ले लिया पहला पक्ष में दूसरा अर्थ लिया ईश्वर की माया स्वभाव में उससे वह है कारण जिनका वह है कारण जिन गुणों का जो ब्राह्मण आदि देखे जा रहे जो गुण है शांति आदि उसके प्रति उनको ले लिया स्वभाव शब्द से। अब दूसरा तीसरा अर्थ कर रहे अथवा जन्मांतर संस्कार प्राणी नाम वर्तमान जन्म स्व कार्य अभिमुख मुखत्व अभिव्यक्त स्वभाव स्वभाव से ये जो हम कह रहे सामान्य रूप में हम लोग सभी कथाकारों से इसी को बोलते हैं सब लोग स्वभाव सबसे क्या है वो जन्मांतर संस्कार जो प्राणियों का संचित रूप में विद्यमान था उनमें से कुछ निकल गया निकल कर क्या हुआ वर्तमान जन्म के प्रति कारण होकर के स्व कार्य अपना जो फल देने के लिए अभिमुखत्वेन अभिव्यक्त अभिमुख होते हुए अभिव्यक्त हो गया है उसी का नाम स्वभाव है स प्रभाव मने वह है कारण जिनका येषां गुणानां जिन गुणों के प्रति ते स्वभाव प्रभाव गुणाः उनको कहा जाता है स्वभाव प्रभाव से उत्पन्न गुण है। गुण प्रादुर्भाव से निष्कारण प्रवत्ते क्योंकि जो भी गुण का प्रादुर्भाव हुआ है वह बिना कारण का हो नहीं सकता है। किसी के अंदर अभी चाहे अच्छा गुण हो चाहे बुरा गुण हम देख रहे हैं वो जो भी गुण उत्पन्न हुआ है वह बिना कारण का हो नहीं सकता। स्वभाव कारण विधि कारण विशेष उपादानम उस स्वभाव क्या है वही मुख्य रूप से कारण। जिस स्वभाव का तीन अलग अलग कर दिया गया है इन तीनों से कोई वर्त लीजिएगा वह स्वभाव ही इन मनुष्यों में विद्यमान गुणों के प्रादुर्भाव के प्रति कारण विशेष है ऐसा यहां इस श्लोक में ग्रहण किया गया है। कारण विशेष का उपादान उपादान कारण इसमें ना कारण विशेष ग्रहण किया उपादान शब्द का ग्रहण करना भगवान ने स्वभाव शब्द को कारण विशेष रूप में ग्रहण करके समझाना चाह रहे हैं मनुष्यों में दिखाए गए चतुर्वर्णों में दिखाए जो गुणों के प्रति कारण है उनका स्वभाव एवं स्वभाव प्रभु वही प्रकृति प्रभु वही सत्रजतो विर्गुण ही स्वकार रूपेण समाधि कर्माणि प्रविभक्तानि। इसलिए माया रूपी कारण से उत्पन्न हो स्वभाव प्रभु वही प्रकृति प्रभु एक पक्ष अथवा सत्रजतमो विर्गुण ही सत्रजतमो गुणों के द्वारा अथवा स्वकार्यन रूपेण जो अंतिम पक्ष अनेक जन्मों का कर्म संस्कार ही कार्यभुख होकर हुआ रूपेण वा समाधि कर्माणि समाधि कर्म ब्राह्मण क्षेत्र सूत्र में प्रविभक्तानि प्रविभाग पर कथन किया गया है। तो पूर्व पक्ष शास्त्र प्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादि नाम समाधि कर्माणि कथम उच्यते सत्तर प्रविभक्तानि थी। अरे शास्त्रों ने विभाजन करके बताया है और एक तरह से शास्त्रों ने विधान किया तुमको ऐसा रहना पड़ेगा और आप करें जन्म से गुण ऐसा होता है ऐसे कैसे जोड़ दिया आपने सत्रोत्तम गुण के साथ समय जोड़ दिया। पूर्व पक्षी पूछता है यह स्वभाव से सत्रोत्तम सत्वरजतम नहीं लेना क्योंकि शास्त्रों ने विधान किया तुम वैसा हो या ना हो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा शांति से रहो ब्राह्मण का काम गुस्सा मत करो लड़ाई झगड़ा मत करो अक्षत्रिय काम है लड़ाई झगड़ा करो जाओ युद्ध मारो शत्रु को मार डालो वैश्विक काम है तुम दुनियादारी करो धंधा करो इसे दृष्टांत है ना अंदर में ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य दिया है नीचे टिकाओ में और पेट क्या कहा वैश्य पर शूद्र सेवा का द्योतक है ये वितरण का द्योतक है कि जो आप खाना खाते क्या होता है उसका रस निकलते हैं वो सारी चीज का वो सप्लाई पूरा सप्लाई करते वैश्य का काम सप्लाई करना इधर का माल उधर उधर का माल इधर सब सब सारी दुनिया सप्लाई करो व्यवस्था करो मेंटेन करो व्यवस्था ठीक ठाक समाज की और क्षत्र का काम बाहु रक्षा शत्रु आज आएंगे उनका आक्रमण करो मार डालो भगाओ और शासन करना ऐश्वर्य धारण करना ये उसका और ब्राह्मण का काम मंत्र बोलना वेद बोलना शास्त्र बोलना उपदेश देना संस्कार देना इसलिए बताया गया इस तरह से। तो वो ये सब यहां पर आ रहा है देखिए तो पूर्व पक्ष पूछता है शास्त्र में प्रविभक्त है और शास्त्र के अंदर विहित है ब्राह्मण आदियों के समाधि कर्मों को आप कैसे कह रहे हो ये सत्तर गुणों का प्रविभाग है नैष दोष कदैसी बात नहीं कोई दोष नहीं क्यों शास्त्रेण आदि ब्राह्मण आदि नाम सत्तर गुण विशेष अपेक्षा समाधि कर्म प्रविभक्ता न गुण अनपेक्षा ये शास्त्र भी जो विधान कर रहा है उन जन्म लेने क्योंकि भगवान खुद ही कहा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सृष्टि का आरंभ से ही भगवान ने खुद ही गुण और कर्म के आधार पर किया है सारा काम। वो गुण कर्म ही क्या है सत्रस्तम के आधार पर है सत्व प्रधान रजतम गौण सत्वोपसृजन रज प्रधान तम गौण तमोपसृजन रज प्रधान सत्व गौण है ना ये केवल तम प्रधान है अन्य गौणी गौण हो गया। ये जो व्यवस्था दिया गया है ये जो है इसी के आधार पर ही अन्य शास्त्र भी गुण कर्म की व्यवस्था दे रहे हैं इनकी अपेक्षा के बिना नहीं इसे शास्त्रेण भी ब्राह्मण आदि नाम सत्तर गुण विशेष अपेक्षा यही व समाधि कर्माणि प्रविभक्तानि शास्त्र के द्वारा भी ब्राह्मण आदियों को समाधि कर्मों के विभाग किया व सत्तादि गुणों की गुण विशेषों की अपेक्षा करके न गुण अनपेक्षाया, गुणों की अपेक्षा किए बिना नहीं किया गया है। यदि शास्त्र प्रयुक्ता न्यपि कर्माणि गुण प्रविभक्ता नित्युचित है, यदि शास्त्र प्रयुक्तों को ही कर्मों को ही हम यहाँ गुण प्रविभक्त कहने में कोई दोष नहीं है, कि शास्त्र भी जो कर्म विभाग कर रहा है गुणाधीन होकर के ही कर रहा है। यदि शास्त्र प्रविभक्त को गुण प्रविभक्त को बात बराबर है। कानि पुनस्तानि कर्माणि, ये कर्म कौन से हैं इत्युच्यते, वो अगले श्लोक से बताएंगे। इससे पहले यहां देखिए महाभारत का श्लोक दे रहे हैं, सर्पभूतम नहुषम प्रति सर्प रूपा नहुष था, राजा नहुष को शाप मिल गया, सांप हो गया, उसके दुष्ट उपदेश देते हैं। उस समय कहा है ब्राह्मण का लक्षण, देखिए सत्यम दानम क्षमाशीलम आंड्रशंसम तपो घृणा दृश्यन्ते त्रिनागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। नीलघंटी 3:180-21 तीसरे सर्ग 180 अध्याय 21वां श्लोक। दृश्यन्ते त्रिनागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः यत्ते तल्लक्षते सर्प वृत्तं स ब्राह्मण स्मृतः यत्ते तन्न भवेत् सर्प तं शूद्रमिति निर्दिशेत्। भले ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, इनमें इन गुणों में से उस गुण उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है तो शूद्र करके तुम कह सकते हो। वहीं उसी अध्याय का 26वां श्लोक 21वां और 26वां श्लोक दिया है। उससे नीचे देखिए मसूनिकार गौतम स्मृति विजाति नाम अध्ययन मिज्ञा दानम ब्राह्मण सदिगा प्रवचन याजन प्रतिग्रह पूर्वेश नियमस्तु राज्योदिकम रक्षण सर्वभूतानां न्याय दंडत्व वैश्यस्यादिकं कृषि वाणिक पशु पाशु पाल्यं कुसीदंच शूद्रश्चतुर्थे चतुर्थो वर्ण एकजातिस्तस्यापि सत्यं मक्रोध शौचमाचरणार्थे पाणिपाद प्रक्षालनं ये वैके श्राद्धकर्म भृत्यभरणं स्वदारवृत्तिः परिचर्योत्तरेषामिति। ऐसे गौतमीय स्मृतिकार ने वशिष्ठ स्मृति में षट कर्माणि ब्राह्मणस्य अध्ययनं अध्यापनं यज्ञो यागम दान प्रतिग्रहस्येति त्रीणि राजन्यस्य अध्ययनं यज्ञो दानं च शस्त्रेण च प्रजापालं स्वधर्मस्तेन जीवेत। एतानि त्रीणि वैश्यस्य कृषिर् वणिक् पाशुपाल्यं कुसीदं च तेषां परिचर्या शूद्रस्येति। ब्राह्मण को छह कर्म, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना दान लेना, और क्षत्रिय के लिए वो तीन तो बराबर रहेगा, क्षत्रिय और वैश्य को भी पढ़ना है, पढ़ाना नहीं है, वेदों को पढ़ा नहीं सकता क्षत्रिय, वेद को वेदों की बात है, अन्य ग्रंथों को पढ़ा सकते, गीता वेदा पढ़ाने में कोई दोष नहीं है, वेद पाठ नहीं दूसरे को पढ़ा सकते, वेद पढ़ो लेकिन पढ़ाओ नहीं। और दूसरा जो है यज्ञ करो, कराओ नहीं, कहीं जाके पंडित नहीं बन जाना, कराना नहीं, पुरोहित नहीं बन सकता क्षत्रिय, और दान दो, दान लेना नहीं क्षत्रिय को। ये तीन वैश्य में भी पढ़ना यज्ञ करना दान देना, ये तीनों काम क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण इन तीनों में समान है। विशेष क्या है अलग अलग बता रहे हैं इसलिए। विशेष ब्राह्मण का क्या है, पढ़ाना पड़ेगा, दान लेना पड़ेगा और यज्ञ कराना है। पढ़ाना यज्ञ कराना दान लेना ये तीन अधिक है ब्राह्मण का। क्षत्रिय का अधिक क्या है, राजनी का, उन तीन के अलावा कहे शस्त्र की तरह प्रजा का पालन करना, ये उसका विशेष धर्म है, शत्रुओं को मारना, प्रजा का पालन, ये क्षत्रिय का विशेष हो गया। और वैश्य का विशेष क्या है, कृषि वाणिज्य पशुपालन उसी रंच, और शूद्र का इन सब की सेवा करना ही मुख्य है। मनुवी का अध्यापन अध्ययन यजनम याजनम तथा दानम प्रग्रम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत मनुस्मृति आपस्तंभित है। सब यही एक ही मत है, शब्दावली में अलग अलग है, गौतम वशिष्ठ आपस्तंभ मनु विचार स्मृतियों के वर्णन किया है इन्होंने।